Elongwe nga na pongi Motema moko lenga lenga o Na yebite Soki milangwaye Soki likamboliko yelanga o Nasangine sika ya kupema moto moto ya kotuna na sangina moto alongola ngai moto kiye karina ye naleli yo karina ye tele nanga soko moni ye na nzela bitingi tingi te tete soko moni ye na nzela kotuma tuba te lokoka soko moni ye na nzela kimambango yebisa ngai soko moni ye na nzela kamata ye yaka na ye soko moni ye na nzela Badiba fe papa, so come on ye na tira ye. Yeah.

Mutete, Yoko Mutete, Tamachuta, Tokoye Pisa, Madame Bakala, Pesibana Wensembote, Surtout Mama Colette Lutaya, la restaurant c'est elle, la martyr, avenue martyr, trois martyrs, la brasaille, ah! Yeah.

Tá na moda.

mama mwana bile ya ye. Arriba mama mwana bile ya ye. Alena mama mwana bile ya ye. Lena e, lena e, lena e, lena e, lena lena lena mwana mama lena. Lena lena lena mwana mama lena. Lena e, lena e, lena e, lena e, lena lena lena mwana mama arriba. Lena lena lena nana leli mama. Lena lena lena. Baby, you're in love. In love, in love. Sala mama bako ya kokinela yo nzoto mwana mutu bongole yo bina mama sala keba arete luka kue sola sola soki yo songi te mama bako ya kokinela yo nzoto mwana mutu bongole yo bina mama mambwese Yo sala kilike na ngala batela kai na banga kamingi ye pasuka noki na tikala na mposo. Olela lela kanga ite o anga motema e yaka yaka tafuta na na salise wa ya na ebi bolingweza etumbwa mokili mama kasi na kolembete. Tempo na yo chéri, lo sambo nanga. Thank you. dans les jardins d'Eden. Et la femme troubla l'amour. Adam et Ève, Moko Akosi Moninga. Eva obuka ki pomme, o katelinga inambo, ele moya lamu, na fungoli miso, na yebili nyango mukili, reconnaissance mpoba imayo na mupanzi nanga. Na ningi si moto na nimi oy, mpe na pesi yangwene ya bolongani, tobana, tobota, bana. Oye ko bananye, omi misili susu trouble, na ina mwana tobota, akomi manananga. Oh, femme, c'est toi qui troubles l'amour, tu amènes la haine changera la jalousie. L'homme est dit à sa femme, la femme empoisonne en Somalie, c'est ce qui nous sépara. Toi et moi, nasi ya nzambe, gaina yo, nasi ya mabele. Ami, ami, likambo, likabo, libiso, awana mokili, yango wana. Mama lala inda ike, mobali ya liboso, asala kisu wana mokili. Sempo ya infidelite ya mwasi. Buka, buka, ino mapambo kogota bisoma. Basi, mbafa mewa wa, uwe kipa ya konyo kono mibali. Mino mokombo kubota biso. Mino mokombo kubota biso. Mino mokombo kubala biso. Mino mokombo konyo kono biso basi. Mbafa mewa wa, uwe kipa ya konyo kono mibali.

lela bisanga bizindie pela e ozamba mai mai ngelie kayo yo ye bisana bato ozalina yo fiancé bakanga mitema biso to seme na ebi bakolinga te kasi soki olingi bongola mabazo mayo kala se mai matali biso babale kipe moto te sola mokili eza bongo oh oh oh. Yebisana bato ozali wanga e nga pela yebisana bato na sawa yo eh, eh, eh. Totonga lopango tinga tinga ya bolingo sise ya lamu na yebi bakolo bamingi ye moninga e tokanga ya biso matoi mama ah, ah, ah. Ya biso bolingo ya nzambe ya bible destiné à bolingo chérie sola e na epina kozala na yo fidèle tikino mokolo nzamba kobianga biso e topema na bobo oh sola mwana mama sukami oya leki ya gabi gabi na jamsi bouge yo moko yebi ndenge nalingaka yokwa Ah. Yebisana bato ozali wanga e nga pena yebisana bato na zawa yo e totonga lopango nzinga nzinga ya bolingo sikse ya lamu na yebi bakolo bamingi ye moninga e tokanga ya biso matoi mama ah, ah, ah. Ya biso bolingo ya nzambe ya bible tokotondo nzambe destine ya bolingo sheri Mbako bianga biso e dope mana bobo to Tumbamboka Jumali Nasokie Nasoki vraiment esika ya bolingo Sentima mokunzi o, sola na mipesi O bijoue, yebisa masana yoke na lelaka yebo Yebu kwa ya boyaka, na tuna tina Owa ide owo, suwa ide otina Tansango ya pamba mama, tala elongi nanga juna Yebe mina susi, o sola e Tina nini yoka gelinga mutema Oh belle dame, eko ya mwasi. Awa. Nasokie, nasoki vraiment nesika ya bolingo. Sentima mokunzi, sola na mipesi. Oh bijoue, yebisa masta na yoke na lilaka yebo. Ebu kwa ya boyaka na tunatina Suwa ide wowo, suwa ide otina Tasango ya pamba mama Tala ilungi nangajuna, ebe mina susi Oso olae, tina nini yoka ngelinga motema O bele dama, leko ya mwasi Tubuja, sofa sofa En direct de Poudoua

na sengigi na famina nga na yebandi mama Ipala ya banana bana olingani Solanga ye mute mananga so sorye Na sengigi bala boyubo Pepele, monango ea. Udina pepele, udina pepele, udina pepele, udina pepele, monango ea. Udina pepele, udina pepele, udina pepele, udina pepele, monango ea. Yeah.

Yeme akela moto, yepa akela mokili Nzakomba akela liwape bombo ibonseko Loto moto linga na ye Yeah.

a bwano are na so andundu na so francese na so belge ma benyo so toko salaka e profunda ma kaka osi Nazwa metisse, nazwa bwanoire, nazwa ndundu, nazwa française, nazwa belge, ma benyonso, toko salaka, eko futa makaka onse. Na sua metisse, na sua bwanoire, na sua ndundu, na sua francese, na sua belge, ma benyonso, toko salaka, eko futa makaka onse. Ma benyo so, toko salaka, eko futa makaka onse, eko futa. Si, selenge. Oh, Christian Bila. Willow, Lieuvin. Come on, Dule. Go.